noc. Wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów. Bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 24 września, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. W Gdyni prezes Prawa i Sprawiedliwości, wskazując na gwarancję bezpieczeństwa, mówił o silnej armii i sprawdzonych sojusznikach. Napięcia wokół sprawy ukraińskiego zboża będą rozwiązane na poziomie władz państwowych, zapowiedział prezydent. Po ciężkiej pracy na roli w podziękowaniu za plony, rolnicy wzięli udział w dożynkach prezydenckich. Celem naszego państwa w obliczu zagrożeń ze wschodu jest odstraszanie, mówił podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni prezes partii Jarosław Kaczyński. Według wicepremiera silna armia, którą buduje rząd Zjednoczonej Prawicy, jest receptą na budowę bezpieczeństwa w naszym regionie. Trzeba stworzyć własną potężną armię. Jesteśmy w trakcie budowy tej armii i trzeba jednocześnie mieć naprawdę dobrych sojuszników, czyli stawiać na tych, którzy mogą i, jak wskazuje doświadczenie, także chcą pomóc, a nie na tych, którzy ani nie mogą, bo nie mają siły, a gdyby ją chcieli zbudować, to byłoby to dla wielu państw wątpliwe, a przede wszystkim bardzo długo by trwało. I tych, którzy mają także interesy jakby inaczej usytuowane. W ramach przedwyborczego objazdu po Polsce wicepremier Jarosław Kaczyński odwiedza dziś województwo pomorskie. Problemy, które wystąpiły na rynku zboża w związku z importem z Ukrainy, będą rozwiązane na poziomie władz państwowych, zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Podczas dożynek prezydenckich w Warszawie prezydent przyznał, że doszło do napięć i sporów, ale nie są za nie odpowiedzialni zwykli obywatele Ukrainy. Podkreślił też, że polskie władze chcą zakończenia konfliktu. Udzielajcie państwo tej pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona rzeczywiście potrzebna. Obowiązkiem władz jest ten problem rozwiązać na poziomie władz. I wierzę w to głęboko, że tak się stanie. Zapewniam, że jest po stronie polskich władz dobra wola w tym zakresie. Ale jest jednocześnie absolutne przekonanie, że naszym podstawowym obowiązkiem jest ochrona polskich rolników, ich uzasadnionych interesów. Podkreślam, uzasadnionych interesów. Przed wystąpieniem prezydent uczestniczył w ceremoniale dożynkowym i odebrał bochenek chleba z tegorocznych zbiorów od starostów dożynek. Panie prezydencie, proszę przyjąć ten chleb z tegorocznego zboża. Krajcie nie dużo, nie mało, by nigdy go nie zabrakło i dla wszystkich stało. Dziękuję wam za ten chleb, owoc trudu rolnika, uświęcony tradycją naszych ojców. Obiecuję dzielić go mądrze i sprawiedliwie tak, by go dla wszystkich w Polsce starczyło i nikomu nie zabrakło. Po ceremoniale dożynkowym zostały wręczone nagrody za najpiękniejszy dożynkowy wieniec oraz w konkursie dla kół gospodyń wiejskich. Mimo budżetu 20 miliardów złotych podczas 17 lat rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie nie udało się zrealizować podstawowych inwestycji, powiedział minister kultury. Kolejną inwestycją zrealizowaną dzięki rządowi jest Muzeum Historii Polski. Wielkie otwarcie w najbliższy czwartek, przypomina minister Piotr Gliński. Muzeum Historii Polski, gdzie cała inwestycja to jest ponad miliard złotych. W tej chwili otwieramy budynek i wystawę tymczasową. To jest prawie 800 milionów złotych. Wydane w sposób jak najbardziej związany z pożytkiem publicznym dla warszawiaków, ale także dla wszystkich Polaków i wszystkich, którzy będą odwiedzali to muzeum, gdzie jest sala na przykład koncertowa na 600 osób. Miasto nie zbudowało żadnej sali od wielu, wielu lat. Jak przypomniał minister kultury, dzięki wsparciu PiS udało się uratować m.in. Muzeum Techniki, które pod rządami włodarzy z Platformy zbankrutowało. We Francji odbywają się wybory do Senatu. Połowa składu Izby Wyższej francuskiego parlamentu zostanie wybrana głosami Kolegium Wielkich Elektorów. Faworytem jest centroprawicowa formacja Republikanie. Z Paryża Stefan Folzer. Dzisiejsze wybory wyłonią 170 senatorów. Ich kadencja potrwa 6 lat. W głosowaniu uczestniczą parlamentarzyści oraz radni regionów, departamentów i gmin. We Francji wybory do Senatu wzbudzają niewielkie zainteresowanie. Jest niemal pewne, że większość utrzymają republikanie, którzy mają obecnie 159 mandatów. Ich formacja jest silnie zakorzeniona na szczeblu terytorialnym i dominuje w tej izbie niemal nieustannie od początku V Republiki, czyli od 1958 roku. Jedyna niepewność dotyczy wyniku prezydenckiej koalicji Razem, obecnie trzeciej siły politycznej w Senacie. Według obserwatorów formacja ta straci senatorów na rzecz bloku lewicy. Trudno jednak przewidzieć skalę porażki rządzącej koalicji, która pozostanie jednak dominującą formacją w najważniejszej izbie francuskiego parlamentu, czyli w Zgromadzeniu Narodowym. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas, by sprawdzić sytuację na drogach. Najświeższy raport ma Jakub Domaracki. Utrudnienia pojawiły się na trasie S7 na Mazowszu, na 417 kilometrze na wysokości Grójca. Tam samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Już utworzył się tam niewielki, ale jednak korek. Zatłoczona jest również autostrada A2 pomiędzy węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki w kierunku Poznania. Tam na 441 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Spore spowolnienie obserwujemy na ekspresowej 8 w Warszawie, zwłaszcza pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka. A teraz Małopolska, gdzie coraz tłoczniej jest na autostradzie A4, zwłaszcza przed bramkami w Balicach w kierunku Katowic. A pomiędzy węzłami Niepołomice i Targowisko na 441 kilometrze jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zwężona, a to w związku z kolizją auta osobowego. I jeszcze Krajowa 12, województwo łódzkie. W Sulejowie na 413 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Do końca dnia na północy i w centrum będzie słoneczniej, bez opadów. Deszcz lokalnie tylko na południu i tam może też mocniej wiać. W Białymstoku i Przemyślu aktualnie 20 stopni, w Warszawie 19, w Szczecinie i Wrocławiu 17, a najchłodniej w Zakopanem 12. Autopromocja. Kto nie kochał ani raz, nie wie jak. Bywa ciężka łza ostatnia. W Trójce na żywo Piotr Cugowski z zespołem. Wykonają przeboje z repertuaru grupy Bracia oraz z solowego dorobku wokalisty. Przedpremierowo zabrzmią także utwory z nadchodzącej płyty. Piotr Cugowski w Trójce. Dziś, tuż po 20. Streaming wideo będzie dostępny na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Na koncert zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Cześć babciu, kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa, zobacz. Zazdro. Spokojnie, następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.

kwadrans po godzinie 16. Przed nami 7 sportowych kwadransów w Trójce. To jest trzecia strona medalu, czyli najważniejsze wydarzenia weekendu i podsumowanie całego tygodnia w świecie sportu. Dużo działo się w kwestiach piłkarskich. W tym tygodniu najważniejszym tematem była prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Chciałbym przedstawić pierwszego selekcjonera naszej reprezentacji. Zostaje nim Michał Probierz. Michał Probierz, czy będzie trenerem pro w porównaniu do mało profesjonalnego zacięcia Fernando Santosza? No, będziemy w dzisiejszej audycji analizować wybór Cezarego Kuleszy, ale nie tylko kadrą żyje kibic, także europejskimi pucharami. 2 polskie kluby rozpoczęły grę w fazach grupowych. Jedni spisali się nadspodziewanie dobrze. Mi się wydaje, że od początku meczu graliśmy na swoich warunkach. 3-2 to nie jest przypadkowy wynik. Drudzy zagrali słabo. Te błędy indywidualne były widoczne i w takich momentach, w których nie powinniśmy tego błędu popełnić, to je popełnialiśmy. Legia zwycięska w lidze konferencji i Raków pokonany w lidze Europy. Wszystkiego mieć nie można. A wszystko, o czym myślą dziś kibice siatkówki, to wieczorny mecz kobiecej reprezentacji Polski w kwalifikacjach olimpijskich, konkretnie kończący te kwalifikacje mecz z Włoszkami. Jestem pewna, że wyjdziemy na boisko przede wszystkim skoncentrowane na tym, żeby zrobić swoją dobrą robotę. Zapewnia Martyna Łukasik, a my dodajemy, zwycięstwo z Włoszkami zagwarantuje przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Więcej o meczu oczywiście w dzisiejszej trzeciej stronie medalu. Będzie też żużel i ostateczne rozstrzygnięcia w PGE Ekstralidze. Dziś finałowy rewanż we Wrocławiu, jadą Sparta i Motor Lublin. Lublinianie mają wszystko wypracowane na tyle dobrze, że to będzie bardzo trudne zadanie dla Wrocławian. Cóż, pamiętajmy, to tylko sport. I jak będzie, zobaczymy. To tylko sport, tak samo jak freediving, czyli ekstremalna dyscyplina, którą poznamy dziś nieco bliżej. Zajrzymy na piłkarskie boiska najmocniejszych europejskich lig i sprawdzimy, co w kwalifikacjach olimpijskich czeka polskich siatkarzy. Tak, oni też będą grać o bilety do Paryża i to całkiem niedługo. Na teraz sprawdzamy, co wydarzyło się w sporcie i co wydarzy się dzisiaj. Jeden mecz zakończony, jeden trwa i jeden przed piłkarzami z PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym niedzielnym spotkaniu Zagłębie Lubin wygrało z Wartą Poznań 1-0 po golu Tomasza Makowskiego. Teraz grają Ruch Chorzów i Raków Częstochowa w 57 minucie. Raków prowadzi 3-1, a o 17.30 w Warszawie spotkanie, które spokojnie można nazwać ligowym klasykiem. Legia zagra z Górnikiem Zabrze. Wczesną pobudkę zafundowała dziś kibicom Formuła 1. Wyścig Grand Prix Japonii wygrał Holender Max Verstappen z Red Bulla. Tydzień temu zaliczył słabszy wyścig, ale dziś obrońca mistrzowskiego tytułu wrócił na zwycięską ścieżkę. Na podium stanęli też kierowcy McLarena, Brytyjczyk Lando Norris i Australijczyk Oscar Piastri. Red Bull jest już pewny mistrzostwa świata w klasyfikacji konstruktorów, a do końca sezonu zostało już tylko 6 wyścigów. Pozamiatali panowie z czerwonymi bykami. A w tenisowym pucharze Lejwera w Vancouver blisko zwycięstwa jest drużyna reszty świata. Po 2 dniach prowadzi z Europą 10-2. Nie pomógł Europejczykom Hubert Hurkacz. Nad ranem czasu polskiego przegrał w singlu z Amerykaninem Francisem Tiafoe. W deblu też przegrał w parze z Francuzem Gaelem Monfilsem. Lepsi byli Amerykanin Shelton i Kanadyjczyk Ogier Aliassime. Jeszcze jeden wygrany mecz i reszta świata będzie świętować zwycięstwo w 6 w historii pucharze Lejwera. Te ostatnie niedzielne mecze dziś w nocy czasu polskiego dla drużyny reszty świata to może być drugie zwycięstwo w Pucharze Lejwera. Jak państwo słyszeli, warto zostać z nami przynajmniej do godziny 18. Sporo tych sportowych emocji. Za moment zaczniemy od piłki nożnej, ale nim to zagramy. Time has come. A fact's a fact. Michał Probierz, selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, miało być z inicjałami MP, no jest, ale nie chodzi o Marka Papszuna. Taką decyzję podjął prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Michał Probierz już zabrał się do intensywnej pracy. O, czasu nie ma dużo, niedługo kolejne mecze eliminacji Mistrzostw Europy, a my posłuchajmy tych pierwszych gorących opinii na temat właśnie wyboru Michała Probierza na selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Dla Michała Probierza ostatnie dni były nie tylko szalone, ale też bardzo pracowite. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski jeszcze blisko tydzień temu świętował zwycięstwo kadry U21 z Estonią, a teraz musi myśleć o tym, jak poprawić grę i nastroje wokół seniorskiej reprezentacji. Probierz przyznaje, że zadanie nie jest łatwe. Nie zestawiono jakichś materiałów, jak pracowali selekcjoner Santos, i nie ma zbyt dużo, bo nie ma też asystenta, który by to przekazał. Dlatego musimy teraz metodą prób i błędów pewne rzeczy skorygować, metodą płynnej pracy. Chcemy od pierwszego treningu wprowadzić, wiadomo, że jest to, w poniedziałek się zbieramy, w czwartek już gramy i w niedzielę jest drugi mecz. Musimy wprowadzić to bardzo płynnie, elementy taktyczne. I dodaje, że przy nowym rozdaniu każdy piłkarz będzie miał szansę zaistnieć w reprezentacji. Musimy zobaczyć po prostu, kogo mamy do dyspozycji, ale nikogo ani nie skreślamy, ani nikogo dzisiaj nie powiem, że go powołamy. Nie wiem, na pewno chcemy rozszerzyć zdecydowanie współpracę między pierwszą reprezentacją, a wszystkimi reprezentacjami młodzieżowymi. Regularnie chcemy spotkania robić między tymi wszystkimi trenerami. W sztabie Michała Probierza znaleźli się m.in. Sebastian Mila, Tomasz Kuszczak czy Radosław Michalski. Ten ostatni mówi o swojej roli w kadrze. Ja raczej bardziej w otoczeniu przyjeżdżam na zgrupowania, jestem na treningu, no ale ja nie mam uprawnień trenerskich, także nie będę udawał trenera. Raczej to jest taki głos doradczy. Jeżeli coś jest potrzeba na szybko, to wiadomo, nie zawsze prezes uchwytny, czy sekretarz, czy ktoś, no to ja jestem w tym miejscu, żeby właśnie te tematy rozwiązywać. Wiceprezes PZPN-u Paweł Wojtala jest pewny, że zatrudnienie Probierza to dobry wybór. Gorzej nie może być, troszkę chciałoby się powiedzieć, patrząc na sytuację. Musi zrobić wszystko, żeby tą drużynę podnieść. Wiemy, że mamy dużo lepszą jakość niż to, w jaki sposób gramy, jak funkcjonuje nasza reprezentacja. Są dużo lepsi zawodnicy, musi z nich wyciągnąć to, co maksymalnie, co będzie można. Taka jest też jego rola. Były reprezentant Polski Mariusz Lewandowski uważa z kolei, że Probierz po wielu latach pracy zasłużył na bycie selekcjonerem. Uważam, że to sobie poradzi. Jestem dobrze nastawiony do tej kandydatury selekcjonera i życzę mu na pewno powodzenia. A jego kolega z boiska, Tomasz Kłos, uważa, że Probierz powinien odmienić grę kadry. To jest gdzieś tam chyba najlepsze rozwiązanie w tym momencie. Michał Probierz jako selekcjoner zadebiutuje 12 października. Polacy w ramach eliminacji Mistrzostw Europy zagrają na wyjeździe z Wyspami Owczymi. 29 minut po godzinie 16 w trzeciej stronie medalu. Wciąż jesteśmy w temacie selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. No i po tych słowach, że gorzej być nie może niż za czasów Fernando Santosza, pytanie, które wydaje się zasadne, brzmi: dlaczego Michał Probierz to dobry wybór, a nie czy Michał Probierz to dobry wybór? No poznajmy trochę tych kulisów właśnie decyzji, które zapadały ostatnio w PZPN-ie. Poznajmy je w rozmowie z wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw szkoleniowych Maciejem Mateńką. Jesteśmy tuż po prezentacji nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Został nim Michał Probierz. Czy to była łatwa czy trudna do podjęcia decyzja, bo wiemy, że trwały cały czas dyskusje od kilku dni w Polskim Związku Piłki Nożnej. Mieli swoje zdanie do powiedzenia członkowie zarządu, wiceprezesowie, pan, no ale wiadomo, że ostatecznie decyzję podejmuje prezes Cezary Kulesza. Czy była zgoda w tym temacie, czy jednak były tematy, które was różniły? No, każdy członek zarządu mógł się wypowiedzieć na temat dwóch kandydatów, a nawet trzech. Wypowiadaliśmy się, ale tutaj nie było złego wyboru, bo każdy z kandydatów, o którym rozmawialiśmy, to był bardzo dobry trener, więc my od samego początku wiedzieliśmy, że tutaj nie będzie złej decyzji, bo czy dzisiaj był, tak jak w końcowej fazie były rozmowy z Markiem Papszunem, to jeżeli siedziałby tutaj dzisiaj Marek Papszun, to też nie byłby zły wybór dla reprezentacji Polski. Jak ważne, a czy może nawet decydujące było to, że Michał Probierz jednak ma doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji Polski, wie jak praca selekcjonera wygląda, od ponad roku jest selekcjonerem, był selekcjonerem reprezentacji U21, no trener Marek Papszun takiego doświadczenia akurat nie ma, on ma tylko doświadczenie klubowe, prowadził Raków Częstochowa oczywiście z wielkimi sukcesami, Michał Probierz Mistrzostwa Polski jako trener na koncie nie ma, ale za to zna specyfikę pracy selekcjonera, no i też wiemy, że starał się pomagać selekcjonerowi Fernando Santoszowi, kiedy ten pracował z naszą kadrą, dostarczał mu informacje co do młodych zawodników. Inna sprawa, czy Portugalczyk chciał z tego korzystać, czy nie. Ale czy właśnie te rzeczy, ta praca Michała Probierza z kadrą U21 była tutaj decydująca? No nie wiem, czy było decydującym, to trzeba by prezesa Kuleszy spytać, ale na pewno to był też aspekt, który braliśmy pod uwagę, bo bardzo mocno różni się rola trenera klubowego od selekcjonera. Tego czasu po prostu pracując z reprezentacją jest bardzo mało na przygotowanie zespołu, a trener Probierz już miał rok czasu na to, żeby tego doświadczyć. Poznał, jak się pracuje z kadrą. Tak jak powiedział któregoś razu po chyba trzecim zgrupowaniu, on wie, czego już nie robić na zgrupowaniu, ponieważ wie, na co później brakuje czasu, a więc to jest nauka, którą i to doświadczenie, które zdobył, na pewno zaprocentuje teraz, w momencie, kiedy nie mamy za dużo czasu do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Europy. W mediach od samego początku tak naprawdę istniały dwie kandydatury, Michał Probierz, Marek Papszun i Jan Urban. Czy pan może zdradzić, że faktycznie trener Górnika Zabrze również był w tym wyścigu o stanowisko selekcjonera? Tak, jak można było przeczytać w wywiadach z niektórymi tutaj prezesami czy z członkami zarządu, też był trener Urban brany pod uwagę. Chciałbym też zapytać o to, jakie zadania zostały postawione przed selekcjonerem Michałem Probierzem. Od wielu lat dyskutuje się na temat stylu gry reprezentacji Polski, a może nawet bardziej o jego braku. Tak odbijamy się od wielu lat od ściany. Był Jerzy Brzęczek, który miał wyniki jako selekcjoner, nie miał stylu. Był Paulo Sousa, który miał styl, nie było wyników. Trener Fernando Santos nie miał ani stylu, ani wyniku. No i teraz pytanie, czy Michał Probierz ma jakieś tam zapiski mówiące o tym, że kadra ma grać ładnie dla oka, przyjemnie i przy okazji skutecznie? Czy tutaj na ten moment wyniki są najważniejsze, a o stylu nie rozmawiacie? Szczegóły tych rozmów to zna tylko prezes Kulesza i trener Probierz oraz sekretarz, ale tak jak dzisiaj tutaj padło podczas konferencji, no najważniejsze jest dla nas wszystkich teraz, żeby awansować do Mistrzostw Europy, bo tym będzie żył cały kraj. To jest też możliwość rozwijania zawodników, doświadczenie będą łapać też młodzi zawodnicy, więc w tej chwili myślę, nikt się nie pogniewa, jeżeli idziemy grać brzydko, a wygramy 3 mecze i awansujemy bezpośrednio do finałów Mistrzostw Europy. To jeszcze na koniec pana zapytam, sytuacja naszej reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Europy nie jest łatwa. Pan wierzy w to, że uda się awansować nie przez baraże, a jednak jeszcze z tej grupy eliminacyjnej na Euro w Niemczech? No niestety nie wszystko zależy od nas, ale zawsze trzeba wierzyć. No przede wszystkim najważniejsze, żeby wierzył w to trener i zawodnicy, bo bez wiary niestety w sporcie nic się nie osiągnie, więc na pewno oni sobie ten cel postawią i musimy też patrzeć na inne wyniki, ale na pewno wierzę w to, że jesteśmy w stanie na tych mistrzostwach Europy być. Nawet jeżeli będzie to po barażach, to będziemy się bardzo z tego cieszyć. To był słodko-gorzki tydzień, jeśli chodzi o występy polskich drużyn piłkarskich w europejskich pucharach. Legia Warszawa wygrała w Lidze Konferencji. Raków Częstochowa niestety przegrał w Lidze Europy. Dwa polskie kluby grają jednocześnie w jednym sezonie europejskich pucharów po raz pierwszy od 8 lat. Ostatni taki przypadek to sezon 2012-2013 i występy Wisły Kraków oraz Legii w Lidze Europy. No, wtedy oba polskie zespoły wyszły z grupy. Tym razem Raków i Legia grają na różnych poziomach i szanse na awans do fazy pucharowej też mają różne. A to ocena po pierwszych meczach, bo Raków nie zaimponował. Mistrzowie Polski grali w Bergamo z mocną włoską Atalantą. Atalantą przegrali 0-2. Co ważne, po bezbarwnej grze. Zabrakło najważniejszych zawodników, a zmiennicy po prostu zawiedli. Choć z nutą optymizmu po spotkaniu w Bergamo wypowiedział się pomocnik Rakowa Marcin Cebula. Myślę, że były dobre momenty w tym meczu, z których możemy być zadowoleni, ale zdecydowanie tych momentów było za mało i trochę zabrakło wiary w tym wszystkim i gdzieś tam z za dużym respektem podeszliśmy do tego meczu. Też te błędy indywidualne były widoczne i w takich momentach, w których nie powinniśmy tego błędu popełnić, to je popełnialiśmy. Traciliśmy tą piłkę, gdzieś tam powinniśmy ją trzymać i tego nie było. Także no też na pewno przed nami będzie pożyteczna analiza, z której musimy wyciągnąć wnioski. Wnioski będą ważne, bo Raków czekają jeszcze mecze z austriackim Szturmem Graz i portugalskim Sportingiem Lizbona. Potem także oczywiście runda rewanżowa. Ze Sportingiem w takiej formie medaliki nie powalczą. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Z Austriakami pewnie mogą rywalizować o trzecie miejsce w grupie. No i to trzecie miejsce byłoby ważne, bo dałoby fazę pucharową na niższym szczeblu, czyli w lidze konferencji. W niej gra już Legia Warszawa i szczerze mówiąc w pierwszym spotkaniu spisała się powyżej oczekiwań. To znaczy wynik był lepszy niż oczekiwaliśmy, bo sam obraz meczu był bardzo podobny do wcześniejszych spotkań wojskowych w kwalifikacjach europejskich pucharów. Czyli tracą dużo, ale strzelają więcej. Tym razem wygrali 3-2 z przedstawicielem Premier League Aston Villą. Wiadomo, to jest bardzo mocny zespół Premier League, to nie jest przypadek, ale też mieli swoje mankamenty i chcieliśmy to wykorzystać i każdy wyszedł jakby napakowany i z wiarą. Mówi skrzydłowy Legii Patryk Kun. Mi się wydaje, że od początku meczu graliśmy na swoich warunkach, też to potwierdziła od razu pierwsza bramka, bez jakiejś bojaźni, tylko z wiarą w to, że możemy wygrać z naszą jakością dużą i 3-2 to nie jest przypadkowy wynik. Korespondencyjny pojedynek stoczyli w tym meczu piłkarze aspirujący do gry w reprezentacji Polski na tej samej pozycji prawego wahadłowego lub prawego obrońcy. Mowa o Pawle Wszołku z Legii i Matim Kaszu z Aston Villi. No lepiej wypadł Wszołek. Po pierwsze grał od początku, a Kasz był tylko zmiennikiem. Po drugie to legionista, wygrał mecz. Po trzecie strzelił gola i zanotował asystę. A z trybun grę obu oglądał selekcjoner Michał Probierz. Czyli jest ciekawie. Mati Kasz z boiska schodził z marsową miną. Gratulacje dla Legii. Mieliśmy swoje szanse, ale to oni zmieniali szanse na gole i dlatego wygrali. Powiedział Kasz po meczu. Legia grę w lidze konferencji rozpoczęła z przytupem. W kolejnym meczu zmierzy się z holenderskim AZ Alkmaar, później z bośniackim Zrińskim Mostarem. To mocni rywale. Alkmaar losowany był z pierwszego koszyka, a Zriński pokazał moc w pierwszej kolejce. Przegrywał z Holendrami 0-3, by wygrać 4-3. O, taki wynik w stylu Legii. A to zwiastuje sporo bramek, a więc i sporo emocji w kolejnych meczach wicemistrzów Polski w lidze konferencji. Raków i Legia już wróciły do ligowej rzeczywistości. Częstochowianie właśnie grają z Ruchem Chorzów. Do 80 minuty prowadzą 4-2. O 17.30 Legia Warszawa podejmie Górnika Zabrze. Już A teraz z wody przenosimy się na żużel. Dziś poznamy żużlowego mistrza Polski. W pierwszym meczu finałowym Motor Lublin przed własną publicznością pokonał Spartę Wrocław 51-39. Czy ekipę Dariusza Śledzia stać na odrobienie tych strat? No, na tak postawione pytanie odpowiada były znakomity zawodnik, obecnie żużlowy ekspert Krzysztof Cegielski. Jakieś szanse oczywiście daje, aczkolwiek wynik w Lublinie pokazał, że faworyt nie zawiódł. Wynik mógłby być większy, ale też mógł być trochę łaskawszy dla wrocławian, którzy mieli kilka wyścigów, gdzie popełnili błędy na dystansie i stracili kilka pozycji, punktów, więc bronili się całkiem dzielnie. Artiom Maguta, Dan Biuli, Piotr Kowicki potrafili wygrywać wyścigi. Zresztą w sumie wygrali więcej wyścigów indywidualnie niż lublinianie. Pewnie na finale będzie więcej kibiców w cały stadion. Artiom Łaguta, zawodnik Sparty Wrocław. Będziemy walczyć do końca, może Tajbuł jeden wróci, to zobaczymy, jak to będzie cała sytuacja wyglądała, ale zrobiliśmy 39 punktów. Uważam, że to jest maksimum, co my mogli zrobić, bo oczywiście, że Motor Lublin w swoim torze bardzo dobrze dopasowany i na tym torze, jak było widać, że każdy mecz mieli oni bardzo mocne punkty. Postaramy się powalczyć do końca, żeby zdobyć mistrza Polski. Co mogę powiedzieć, to, że na pewno nie pojedzie nasz kapitan Maciej Janowski, który, przypomnę, miał operację stawu skokowego prawej nogi. Adrian Skubis, rzecznik prasowy Sparty Wrocław. Jeśli chodzi o Taja Ufindena, no to rozmawiając z Państwem teraz, po prostu nie wiem, zwyczajnie nie wiem. Do ostatnich chwil będą te decyzje zapadały, czy Tajski pojawi się dzisiaj na torze, jest w awizowanym składzie, no to już wiemy od kilkudziesięciu godzin. Komplet publiczności na Stadionie Olimpijskim, a ten stadion nas niesie, więc wierzę, że to pomoże naszemu zespołowi w odrobieniu strat i mimo wszystko, mimo tych trudności, się po upragnione złoto drużynowych mistrzów Polski. To jest takie gdybanie, no to ciężko stwierdzić. Raz to może być dobra zaliczka, następnym razem to może nie być dobra zaliczka i ciężko stwierdzić. Jarosław Hampel, zawodnik Motoru Lublin. Nie oglądamy się na to, tylko szykujemy się do tego meczu we Wrocławiu tak, żeby go wygrać. Jeśli faktycznie Taj Wolfinden, chociażby z tej dwójki kontuzjowanych zawodników, Wolfinden, Janowski, Brytyjczyk, wyjedzie na tor, no to się może mniej więcej wyrównać, ale oczywiście to będzie bardzo trudne, żeby wygrać w ogóle z Lublinianami, a wygrać w takim stosunku dosyć dużym, no to naprawdę wrocławianie musieliby pojechać bardzo dobry mecz. Skupiamy się na zawodach. Przygotowania w tym tygodniu przebiegały standardowo. W czwartek odbyliśmy jednostkę treningową. No i teraz czekamy już tylko na mecz. Pogoda dopisuje, więc mam nadzieję, że będzie fantastyczne widowisko na zakończenie sezonu. Lublinianie mają wszystko wypracowane na tyle dobrze, że to będzie bardzo trudne zadanie dla wrocławian, ale spodziewam się wielu prób po stronie wrocławskiej i myślę, że będą mocno się stawiali przed własną publicznością. 12 punktów z pierwszego meczu musi odrobić Sparta Wrocław, jeśli chce zostać mistrzem Polski. Głosy z żużlowego świadka zebrał Krzysztof Łoniewski, a początek rewanżowego finału w meczu w PGE Ekstralidze o 19:15. Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life like the way the moonlight shined upon her hair. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the days when the leaves began to change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Zbliżamy się do końca pierwszej godziny trzeciej strony medalu. Zaglądamy na boisko w piłkarskiej Ekstraklasie. Ruch Chorzów, Raków Częstochowa. 3-5 przegrywają gospodarze. Mnóstwo emocji. No taki wynik w stylu Legii z europejskich pucharów dzisiaj taki prezentuje. Taki hokejowy dla Raków Częstochowa. Hokejowy. Nawet w hokeju mniej bramek chyba w ostatnich czasach. Zostało 7 minut do godziny 17. Za chwilę w trójce serwis. Po serwisie druga godzina trzeciej strony medalu. Będziemy mówić między innymi o siatkówce i o tym, co czeka dziś wieczorem polskie siatkarki. Będzie także freediving. Zajrzymy na boiska europejskich lig. Proszę, rzecz jasna, zostać z nami. Cause it-